تفسیر سرات الجنان جو ترجمہ کنز الایمان کی تفسیر ہے اس کی چوتھی جلد شائع کر دی ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے چوتھی جلد. اس طرح 12 پاروں تک کی تفسیر مقتت المدینہ شائع کر چکا ہے. 3 جلدیں مقتت المدینہ پر پہلے سے آ چکی ہیں اور یہ چوتھی جلد بھی الحمدللہ آ گئی ہے. تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس نزول ماہ قرآن کے بابرکت مہینے میں جنہوں نے نہیں لی اگر دستیاب ہو تو چاروں لے لیجئے, ورنہ یہ چوتھی جلد بھی آپ ہدیتاً حاصل کریں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کریں. اس کا ہدیہ 260 روپیہ. اس کا ہدیہ 260 روپیہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری باپا جان سے یہ عرض ہے کہ میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. میں نے کراچی سے قرآن پاک حفظ کیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے, ابھی میں دہرائی نہیں کر سکتا ہوں اس کی, تو ابھی میری منزل بہت کچی ہو گئی ہے. لیکن اب نہ ہی تو میرا قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے اور نماز میں بھی کافی عجیب سے مسائل ہیں, مطلب میں نہیں پڑھ سکتا. تو برائے مہربانی میرے لیے دعا کریں. مجھے بہت شوق ہے کہ میں قرآن پاک کو دوبارہ یاد کروں, بارے میں بس دعا کریں تو اللہ پاک مجھ پہ رحم و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی یہ ایک کیفیت میں نہیں سمجھتا کہ صرف انہیں کی ہوگی, ایسے کئی اسلام بھائی ہوں گے اگرچہ وہ حافظ ہوں یا نہ ہوں, قرآن پڑھنے کا بھی جی تو کہتا نا وہ جیسا آپ نے لکھا ہے کہ نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے, تو جی چاہتا ہے کہ یہ سب ہم کریں, لیکن یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بہت سستی رہ جاتی ہے اور نہیں کر پاتے اور وقت نکل جاتا. جیسے رمضان مبارک دیکھ لیجئے, آج اس کا آخری جمعہ آ گیا, اب ہم پڑھ ہی رہے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا. تو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی ہر غفلت میں زندگی گزر جا رہی ہوتی ہے. تو بہت سو کی گویا کہ انہوں نے ترجمہ نہیں کی ہوگی. تو حفظ کے متعلق بھی مدنی پھول ہوں اور کچھ اس طرح کے بھی مدنی پھول ساتھ ساتھ ہو جائیں. جب حافظوں کا یہ حال ہے کہ ایک تعداد بلا دیتی ہے, بلا دی جاتی ہے, تو بیچاری حافظات جو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں, ان کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہو. یہ تو ویسے امور خانہ داری کی وجہ سے الجھ کر رہ جاتی ہوں گی. اب ان کو تو نہ مسلح پڑھانا ہوتا ہے, حافظوں کو تو بعضوں کو مسلح پڑھانا ہوتا ہے, تو وہ رمضان شریف کی آمد سے قبل دوہرائی پر توجہ بڑھا دیتے ہیں. یہ بعض ہوتے ہیں کہ صرف مسلح سنانے کے لیے دہراتے ہیں سارا سال, پھر اس پر کوشش نہیں کرتے. نہ کسی طرح بھی ان کی ترکیب بنی رہتی ہے. حافظات بیچاریاں جو ہیں ان کا تو پتہ نہیں کتنے فیصد ہوتی ہوں گی, کہ جن کو 2-4 فیصد مشکل ہوتی ہوں گی شاید, کہ جن کو یاد رہتا ہوں تقریباً شاید بھول جاتی ہوں. اللہ بہتر جانے. قرآن کریم حفظ کرنے سے پہلے پورا ذہن بنا لیا جائے کہ یاد بھی رکھنا ہے. گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بچے کو یا بچی کو جب حفظ کروائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حفظ کرنا آسان ہے, حفظ رکھنا مشکل ہے. جس کے نظارے آپ دیکھ ہی رہیں گے, جس کو دیکھو وہ منزل کچی منزل کچی, بھول جاتے ہیں, بلا دیے جاتے ہیں. حافظ جو ہوا نا وفا, اس کے بس میں تو وہ آگے جا کے پتا چلتا ہے, کیونکہ جب ایک مدنی منا یا مدنی منی حص میں داخلہ لیتے ہیں تو اس وقت تو اس کی کوئی ایسی سوچ ہوتی بھی نہیں ہے. اصل سوچ تو والدین کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ 3-4 سال کی عمر میں ان کو مدرسے میں داخل کروانے کا ذہن ہوتا ہے. تو اس میں اس کو کیا پتا کہ حص کا کیا, اس کے فضائل بھی اس کے ذہن میں اس کے نہیں ہوتے ہوں گے, اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ساری چیزیں آتی ہوں گی. اب وہ 8 سال 10 سال کی عمر میں حافظ ہوئے, اس کے بعد والدین کی سوچ بنی تو بنی, ورنہ پھر تو وہی گزارا جو آپ فرما رہے ہیں. پھر حافظ کا ذہن بنتا ہے, مدرسے میں بھی بعض اوقات بنتا ہے, نہیں بنتا. اب ماں باپ کو چاہیے نا کہ جب بچہ حفظ کر لے گا تو بچے نے حفظ کیا, اس کا مطلب وہ بچہ عقل مند ہے. جو جس کا ذہن کمزور ہو تو وہ تو حفظ کر نہیں پاتا, تو پھر اس کا یہ بھی ساتھ میں ذہن بناتے رہے نا, یہ روز دہراتا رہے, اور اس کا ماں باپ خبر گیری کریں, اس کو پوچھیں کہ تم نے کیا پڑھا. اور ویسے بھی درس نظامی بھی جو کر رہا ہو نا بچہ, تو یہ بچوں کی آرزو ہوتی ہے کہ اپنے جو سرپرست ہیں ماں باپ ہیں, کہ یہ غالباً یہ کہ آرزو ہوتی ہوگی کہ پوچھیں کہ بیٹے کہاں تک پڑھا, کیا پڑھا, کتنا پڑھا, کہاں تک پہنچے, اچھی طرح خیال سے پڑھا کرو, دل لگا کر پڑھا کرو, ماں باپ حوصلہ افزائی کریں. یہ میرے گمان میں بچوں کی آرزو ہوتی ہوگی, جن کی جن کو تعلیم میں دلچسپی ہوتی ہے ان کی. لیکن ماں باپ مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں. جو ماں باپ دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں وہ تو بالکل ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, اس سے بھی ظاہر اس معاشرے میں پائے جائیں گے. لیکن دینی تعلیم کے حوالے سے اگر دینی تعلیم دلوا بھی رہے تو زیادہ توجہ ماں باپ کی ہوتی نہیں ہے, کیا پڑھتا ہے اور کیوں پڑھتا ہے اور کیسے پڑھتا ہے. اب دینی تعلیم میں ماہانہ اخراجات نہیں ہیں. اب جس دنیاوی تعلیم کی مثال دے رہے ہیں, وہاں جس کے جیب سے مہینے کے 3000 4000 5000 روپے جا رہے ہیں, تو ایک فطری طور پر ہے کہ ایک شخص جب خرچ کرتا ہے تو اس کا ریٹرن لینے کی اس کی کوشش ہوتی ہے. تو وہاں خرچ ہو رہا ہوتا تو والدین کو ہوتے ہیں کہ بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا حرام کا روپیہ ہے جو تمہارے تعلیم پر ہم خرچ کر رہے ہیں, کیوں چھٹی کی, کیوں یہ کیا, کیوں وہ کیا. اب ہمارے چونکہ دینی تعلیم فری ہوتی ہے, مفت ہوتی ہے, درس نظامی ہو یا حفظ و ناظرہ ہو, تو غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ ہوتی ہو کہ والدین کی اس میں اتنی دلچسپی اس طرح نہ ہوتی ہو جس طرح فرما رہے ہیں. جذبہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں. دل پر بوجھ نہیں ہے نا پیسوں کا, شادی ہے وجہ بھی ہو سکتی ہے واللہ اعلم. تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم بلا دیا تو یہ تو اس کی تو بہت وعید ہے, وعیدیں ہیں کہ ایک آیت کسی کو دی گئی اس تو وہ بلا دیا اس نے, تو انہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کو کہنے کہ اس سے بڑا پیر شریف کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں, غالباً پیر کا تذکرہ ہے, اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو ایک آیت دی گئی اور وہ بلا دی گئی. یہ کہ یاد رکھنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو بلا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی وعید ہے کہ اندھا اور کوڑی اٹھایا جائے گا. فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 646 پر ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھ کر بھول جائے گا قیامت کو خدا کے پاس کوڑی ہو کر رہے گا. اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حاصل یہ ہے کہ میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے تو میں نے گناہ اس سے بڑا نہ دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے. بہرحال یہ کہ قرآن کریم کو یاد رکھنا ضروری ہے, ورنہ یہ کہ اندھا اور کوڑی اٹھائے جانے کی وعید ہے. جنہوں نے بھلا دیا مہربانی کر کے پھر نئے عزم اور ولولے کے ساتھ پا توبہ کر کے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں، اور جب جب سبق یاد کرنے بیٹھے تو یہ دعا پڑھ لیں جو ہماری مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب کے ابتدا میں لکھی ہوتی ہے، کتاب پڑھنے کی دعا اس کی ہیڈنگ ہے۔ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، ایک بار حاضرین و ناظرین کو اگر آپ پڑھوا دیں۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام۔ اچھا میں نے افتح پڑھا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو اللہم افتح پڑھیں گے، نہ آپ کتاب میں دیکھیں اور شاید کسی کو یاد رہ جائے کہ پڑھایا افتح تھا اور لکھا الف کے نیچے زیر نہیں ہے، تو وہ جب الگ پڑھیں گے تو افتح، ملا کے پڑھیں گے تو اللہم افتح۔ جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو اس کا دینی تعلیم اور درس نظامی میں دل نہ لگتا ہو تو اس کو روزانہ پانچ وقت پانی پر یا اللہ ہو یا رحمان ہو 101 بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل دل لگا کر پڑھے گا۔ اور خود اگر جس کا دل نہیں لگتا، جسے وہ سابقہ حافظ صاحب فرما رہے تھے، تو ان کو بھی چاہیے، چونکہ قرآن کریم جس نے بلا دیا وہ حافظ نہ رہا، سوال میں کہا گیا میں حافظ ہوں، یہ جملہ یوں ہوتا کہ میں حافظ تھا، لیکن اپنا یہ عیب ہے، اپنا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوال اس طرح کرنا چاہیے کہ جو حافظ ہو اور وہ بھلا دے تو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح یاد کرنا چاہیے، تو اس میں عافیت ہے کہ اپنا عیب ظاہر نہ ہو، اور جو حافظ ہو اس کو بھی اپنے آپ کو حافظ کہنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بہت بڑے خطرے پر پیش کر رہا ہے کہ میں حافظ ہوں، تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اچھا حافظ صاحب دعا کرنا، تو اب حافظ صاحب پھر پھول جاتے ہیں، پھول جانے کا پورا پورا اندیشہ ہے، تو اپنی جو بھی فضیلت کا فعل اپنے اندر ہو نا وہ بیان نہیں کرنا چاہیے اپنے منہ سے، جیسے اپنے منہ سے لوگ اپنے نام کے ساتھ حاجی بولتے ہیں، حاجی حاجی الیاس، حاجی عمران، حاجی حسان، حاجی فلا، حاجی فلا، اپنے منہ سے بولنا یہ اچھا نہیں لگتا، اس طرح اپنے قلم سے لکھنا بھی اچھا نہیں لگتا، اس طرح اپنے آپ کو حافظ قاری وغیرہ لکھنا بھی اپنے آپ اپنے قلم سے لکھنا اچھا نہیں لگتا، اپنے منہ سے بولنا اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس میں ریا کا بہت خطرہ رہتا ہے کہ ریا میں آدمی پڑ جائے، ریا کاری میں۔ ہاں لوگ حافظ کہیں قاری کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ حافظ و قاری ہو، ذرا حاجی کہیں جبکہ حج کیا ہو، تو اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں پھر بھی اللہ سے پناہ مانگے کہ کہیں میں پھول نہ جاؤں اور ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں، کہ جا کے اپنے منہ سے بولنا حافظ، تو یہ گناہ نہیں اپنے منہ سے حافظ بولنا قاری بولنا، لیکن خطرہ بہت ہے کہ آدمی یعنی کہ اس میں پڑ جائے ریاکاری۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو سید ہونا چھپاتے ہیں، یار ہم بولیں گے سید تو یہ لوگ چومیں گے ہاتھ، تو پھر ایسا نہ کہ ہم پھول جائیں کہیں، مطلب تکبر وغیرہ نہ آ جائے، کہ سید بھی اگر اپنے نسب پر تکبر کرے گا یعنی دوسرے کو گھٹیا جانے گا اپنے کو اس سے بہتر جانے گا، تو یہ بھی حرام ہے، سید کے لیے یہ بھی حرام ہے، اپنے نسب پر تکبر کرنا یہ حرام ہے، البتہ اپنے آپ کو منہ سے سید کہنا بالکل جائز ہے، لیکن وہ ایک خطرے کے پیش نظر کہ کہیں لوگ احترام کریں گے سید صاحب دعا میں یاد رکھنا سید صاحب ہمارے لیے مطلب دعا کرنا سید صاحب کر کے اٹھ جائیں گے تعظیم کے لیے ہاتھ چومیں گے اور کہیں ہم پھول نہ پڑے اور پھول کر مطلب گناہوں میں نہ پڑ جائیں تکبر میں نہ پڑ جائیں تو اس لیے وہ اس سے دیکھیں مجھے ملے اسے اکا دکا کہ جو اپنے آپ کو سید ظاہر نہیں کیا دوسروں سے پتا چلا کہ یہ سید ہے یعنی جب کہا بھی کہ آپ سید ہیں ہم تو بہت گناہگار ہیں سید کے کتے ہیں اس طرح ٹالنے کی کوشش کی کہ یہ سیدوں کا احترام کرتا ہے اس کو بتائیں گے تو بھی یہ کہیں ہاتھ چومے گا اور ہم کہیں ہو سکتا ہے جو بھی ان کی نیت ہو تو عاجزی بہرحال اچھی ہے لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے ہم لوگوں کی تو بس یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعظیم کریں ہمارا احترام کریں بلکہ بعض تو بولتے ہیں کہ یار ہمارا احترام نہیں کرتے ہماری عزت نہیں کرتے یعنی شکوا بھی کرتے اللہ سے ڈرنا چاہیے عزت وہ اچھی جو اللہ کے نزدیک بھی عزت ہو باقی اب دنیا تو کرسی کو عزت دیتی ہے عہدے کو عزت دیتی ہے دولت کو عزت دیتی ہے حسن و جمال کو عزت دیتی ہے اپنے مفاد کے لیے عزت دیتی ہے حقیقی عزت اللہ کے لیے دینے والوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی اللہ تعالی ہم کو عزت دینے میں بھی اخلاص نصیب فرمائے کہ ہم اگلے کا احترام بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات مفاد کے لیے کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے ابھی سادات و سید کے متعلق ہم نے کچھ مدنی پھول سنے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ ایک شعبہ ہے ایک اس موضوع پر بھی بولنے کا ہے سیکھنے کا ہے سمجھنے کا ہے سننے کا ہے اور اس کے متعلق بھی مسائل بھی ہیں مسائل شرعیہ بھی ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی سادات کرام کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ایک باب موجود ہے کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 9 اگست ہفتہ جو حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے تو 9 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی مذاکرہ جو ہوگا ہفتے کو بعد نماز عشاء یہ اس میں بالخصوص ہمارے سادات کرام سید حضرات جو ہیں ان سے متعلق انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ ہوگا عمومی طور پر ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہوتے ہیں لیکن اس رات خاص سادات کرام کی شرکت ہے اور ان کے موضوع سے متعلق بھی انشاءاللہ کو سوال جواب کا سلسلہ رہے گا تو آپ میں سے جو بھی اس وقت سید حضرات ہیں آپ سے بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ مدنی مذاکرہ جو باب المدینہ فیضان مدینہ میں 9 اگست کو ہوگا غالباً عشاء کی جماعت ہو سکتا ہے اس وقت 9 بجے ہو گئی ہو عشاء کی جماعت تو اس صورت میں انشاءاللہ تعالی 9:30 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا تلاوت و نعت شریف وغیرہ امید ہے تو آپ کے کوئی سید حضرات جاننے والے ہیں ان کو دعوت دے کر آپ بھی آئیں ان کو بھی ساتھ لائیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والے بے شمار مدنی پھول ملیں گے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں سید و سادات کی اور محبت میں اضافہ ہوگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اسی طرح اب آنے والے چند دنوں کے بعد خوش نصیب سوئے مدینہ روانہ ہوں گے حج اور عمرے کی سعادت پانے کے لیے تو حج اور عمرے کے پر سفر کرنے والے جو خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں یاد رکھیے کہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر آزمائش بھی ہے امتحان بھی ہے فرض کی ادائیگی بھی ہے عبادت ہے زبردست عبادت ہے احرام کی پابندیاں ہیں سفر کے معاملات ہیں طواف کے مسائل ہیں سعی کے مسائل ہیں منا عرفات مزدلفہ کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے کون کون سے عمل مجھے گناہگار کریں گے کس طرح ثواب میں بڑھا سکتا ہوں بہت سارے احکامات پوری رفیق الحرمین ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے کہ اتنے مسائل ہیں اس کے علاوہ تجربات الگ تو الحمدللہ ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت حاجیوں کا تربیتی اجتماع ہو تو تاریخ اس کو نوٹ کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور حاضرین بھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 22-23-24 اگست 22-23 ڈبل 12 یعنی 22-23-24 اگست 2014 جمعہ ہفتہ اتوار یہ حج تربیتی اجتماع دعوت اسلامی کے عالی مدیمہ کا فیضان مدینہ میں ہے. متوقع 24-25-26 شوال المکرم ہے, تو 21 اگست یعنی جمعرات کو رات ہی سے گویا کہ یہ تربیت اجتماع شروع ہو جائے گا. سنو تو ہمارا اجتماع ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, پھر کچھ اس معاملے مدنی پھول ہوں گے. اسی طرح دن بھر کا بھی جدول ہوگا. امید ہے کہ تجربے کار اسلامی بھائی شاید مفتیان کرام بھی ہماری کچھ نہ کچھ تربیت کریں, اور رات انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا اور امیر اہل سنت ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائیں گے. تو جہاں یہ حج پہ جانے والے اسلام بھائی آئیں وہاں ہم میں سے ہر ایک کو شرکت کرنی چاہیے کہ ایک کاش اس طرح ہمارے دل میں بھی مزید عشق و محبت میں اضافہ ہو, اور نیت تو ہماری بھی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ بھی آئے کہ ہم بھی مدینہ چلیں, ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو, عمرے کی سعادت نصیب ہو. تو مجموعی طور پر سیکھنا سننا ہم سب کو چاہیے, ذوق و شوق بھی ہے, محبت بھی ہے, مکہ مدینہ کی باتیں ہیں. یہ انشاءاللہ تربیتی نشست تربیتی اجتماع مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ بسا اوقات والد صاحب کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے. اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے ابو کہاں ہیں, تو اس میں عموماً چھپانے کے لیے کہ تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا, آپ کے ابو وفات پا گئے ہیں, گھر میں بعضوں کا جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے کہ تمہارے ابو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لینے گئے ہوئے ہیں, یہاں گئے وہاں گئے ہوئے ہیں. تو اب اس میں یہ کہ بچے کو صدمے سے بچانا ہے یا جو بھی اس کو آپ کہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر جو اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اس کی میں آپ کو چند مثالیں, 7 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے تو چھوٹے بچوں سے کہنا تمہارے ابو باہر ملک پیسے کمانے گئے ہیں, یا یہ کہنا حج کو گئے ہیں یا مدینے گئے ہیں, چاند پر گئے, آسمان سے تارے توڑنے گئے, تمہارے لیے کھلونے لینے گئے, تمہارے واسطے مٹھائی لینے گئے. یہ 7 مثالیں جو دی گئی یہ سب جھوٹ ہے, اور جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹ کا عذاب کوئی برداشت کر نہیں سکے گا. جھوٹ بہت آسان ہے زبان تر, اس کا عذاب بہت سخت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے 2 آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زمبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. دیکھا آپ نے جھوٹ کا عذاب کتنا خطرناک ہے. اور سیدنا حاتم اسلم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. لہذا جھوٹ بولنے سے جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے. اگر آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی گناہ کیا ہے تو اس سے توبہ کر لیجیے. بچے کو ضرورتا اس کی عقل کے مطابق ماں یا باپ کے انتقال کا سمجھا دیا جائے، بلکہ اس کو یہ بھی تربیت دی جائے کہ ہم تم سب ایک دن دنیا سے انتقال کر جائیں گے. نیز موت، قبر اور آخرت کے متعلق اس کا ذہن بنایا جائے تاکہ اسے نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت ہو. یہ آپ کو تعجب تو ہوتا ہوگا کہ یہ کیا بچہ، اب بچے کو کیا بیچارہ، بڑے کوئی خوف نہیں ہے، اتنی موتیں دیکھ کر تو بچہ کیا ڈر جائے گا، کیا ہو جائے اس کو کیا پتا. جتنا بڑے کو پتا ہوتا ہے مرنے کا، نزع کا، قبر کا اندھیرا، بچے کو اتنا شعور ہوتا ہی نہیں. اگر بچے کو کہہ بھی جائیں گے کہ یہ انتقال کر گئے ہیں اور تم بھی انتقال کر جاؤ گے، ہم بھی انتقال کر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے، اور سب کو مرنا پڑتا ہے یہ، اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے، تو وہ میوے کھائے گا اور اس طرح اس کو وہاں راحتیں ملیں گی. اگر اتنا علم ہے تو اس کو یہ سمجھایا جائے. اور گناہگار بندہ جو ہوتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، تو اس طرح اس کی عقل کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو موت کی تربیت دی جائے. تابعی بزرگ حضرت سیدنا راشد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، نبی معظم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، تعلموا حجتکم فإنکم مسئولون، یعنی اپنی حجت یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات سیکھو، کیونکہ تم سے سوال کیا جائے گا. اس حکم والا یعنی اس حدیث پاک کا اتنا چرچا ہوا یہاں تک کہ انصار میں سے جب کسی کی وفات کا وقت قریب آتا تو لوگ اسے یعنی مرنے والے کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات تلقین کرتے یعنی سکھاتے تھے، اور جب بچہ سمجھدار ہو جاتا تو اسے کہتے کہ جب فرشتے تم سے قبر کے اندر پوچھیں مر ربوں کا یعنی تیرا رب کون ہے، تم کہو ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ ہے، ما دینوں کا یعنی تیرا دین کیا ہے، تم کہو دین الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے، من نبیوں کا یعنی تمہارا نبی کون ہے، تم کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں صحابہ کرام کے دور کا تو آپ نے دیکھا کہ بچوں کو بھی سکھانے کا رجحان تھا، اس کو قبر کے سوالات اور جوابات سکھاتے تھے، اور اب ہماری شامت کے کیا کہنے کہ بچے کے باپ کے دادے کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا اور اس کا جواب کیا ہوگا. پر جھوٹ بولنا آتا ہے. اس میں میں نے تو یہ چند مثالیں آپ کو دی، سات ہی مثالیں دی، ورنہ جھوٹ بولنے میں ایسی مہارت ہے کہ وہ آدمی حیران رہ جائے، ایک سے ایک جھوٹ گڑ کے وہ بالکل یعنی کہ بلا تکلف لوگ بول دیتے. اللہ کرے کہ ہم جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں اور سچ بولنے والے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم اجرنی من النار صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں اکثر کنڈا چلتا ہے اور مکان اور دکانیں کرائے پر دیے ہوئے، تو اس صورت میں کرایہ دار بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر گنہگار ہیں تو بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ رہنمائی فرمائے، میرے اور میرے اہل خانے کی مغفرت کی دعا فرمائے. جزاک اللہ الخیر. آمین. وإياكم. کنڈا سسٹم جو ہمارے یہاں یہ ناجائز ہے، قانونی بھی جرم ہے، اور یہ بجلی کی چوری کہلاتی ہے. بجلی کی چوری جائز نہیں ہے، پوری پیمنٹ کرنا ہوگا. جب تک سے کنڈا استعمال کر رہے ہیں اب تک کا جتنا بھی اس میں استعمال کیا ہو سب کے سب پیمنٹ کرنا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی. دکان کا سنا آپ نے. یعنی یہ کنڈے والی بجلی دکاندار استعمال نہیں کر سکتا، دکان کرایہ پر لینا دینا جائز ہے، اپنی بجلی کا انتظام کرے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ کنڈے کی بجلی ہے، یہ استعمال نہ کرے. بلکہ دکان میں، کاروبار میں، دکان کرایہ پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کنڈے کی بجلی استعمال نہ کرے. مالک مکان یا دکان کا جو مالک ہوتا ہے، پراپرٹی جس کے نام پر ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپلائی کر کے اپنے نام کا، کیونکہ میٹر لگے گا ہی اس کے نام کا جس کے نام کا پلاٹ ہے. تو جب آپ کسی سے دکان کرائے پر لے رہے ہیں یا مکان کرائے پر لے رہے ہیں، وہ آپ کو میٹر تو دے گا ہی دے گا، بغیر میٹر کے اس کو وہ کیسے آپ کو وہ دے رہا ہے بجلی؟ تو میٹر کا بل وغیرہ جو بھی ہوگا، پریویس جو ڈیوز ہوتی ہیں وہ کلیئر کی جاتی ہیں، نیا کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے. تو کرائے پر لینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں لے رہا ہوں اس کا میٹر کون سا ہے، پچھلے ڈیوز پیمنٹ ہوئے نہیں ہوئے، اسی طرح واٹر ٹیکس ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک یہ ساری معلومات نہ لے لی جائے، اس وقت تک کرائے کی طرف نہ بڑھا جائے، تو یہ خود بخود مالک جو ہوں گے میٹر لگائیں گے اور پراپرلی اس کو چلائیں گے. آؤٹ فیس سے بھی بچیں کہ غلط تار لگا دیا جاتا ہے، جس سے پھر وہ یہ بھی بجلی کی چوری کے اس میں آ جاتا ہے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، اس میں بعض قومیں ایسی آباد ہوتی ہیں کہ جو بس وہ ان کے نہ دکانوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں نہ مکانوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں. بعض اوقات مکان بھی قبضے کی ہے، دکان بھی قبضے کی، اور وہ بس وہ کوالٹی ہوتی ہے، لو کوالٹی بھی کیسے بولوں، وہ ہوتی ہے کوالٹی جو اس طرح کے کرتے ہیں لوگ. یہ اللہ کے مخصوص ہوتے ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کرنا نہیں چاہیے. اب اس میں بےچارے جو اچھے لوگ رہتے ہیں وہ بھی پس رہے ہوتے ہیں، پھر جو کنڈا نہیں کرتے لیکن پسو بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے اس بار تو یہ ہوتا نا، جو اللہ کے کنڈوں میں ملوث ہیں ان کی بجلیاں بہت، مطلب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی. اب اس میں ہر فرد کنڈے میں نہیں تھا اس جرم میں، لیکن جو نہیں تھا وہ بھی تکلیفیں بہت اٹھائی اس نے. تو اس لیے مہربانی کر کے خود بھی گناہ سے بچیں، اور اس گناہ کی شامت اور وبال اور اس کی وجہ سے وہ تکلیفیں دوسروں کو بھی پہنچانے سے بچائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد برو تحریک، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. 26 رمضان و مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہماری آئی ٹی مجلس نے جو موبائل اور اس طرح کی جو الیکٹرانک ڈیوائس استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ایک موبائل اپلیکیشنیں آتی ہیں, تو ایک موبائل اپلیکیشن امیر سنت کے نام سے جاری کی ہے مولانا الیاس قادری, مجھے ابھی میسج آیا. اس میں امیر اہل سنت کے بیانات, ویڈیو کیسے, مدنی مذاکروں کے گلدستے اور امیر اہل سنت سے متعلق جو بھی بہت ساری چیزیں اس اپلیکیشن میں ڈالی گئی ہے. تو آپ بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اینڈرائڈ جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس میں آسانی ہے. تو امیر اہل سنت کے اس میں جو بیانات بھی ہیں, مدنی مذاکرے بھی ہیں, اور بھی اس میں بہت کچھ ہے. تو اس کو لیں اور اس کو تھوڑا سا اس کو مشہور کریں. آپ میسج بھی کریں گے, اس کا لنک بھی اگر آپ میل کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سو کو یہ موبائل فون میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ کئی گناہوں سے بچنے کی اس کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز سے دار مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی کا سوال عرض ہے کہ ایک گھر میں میت ہو جاتی ہے اور اس گھر میں بہت رونا دھونا ہوتا ہے, اس میت کے پیچھے سے روتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی محبت اور ان کے گھر والوں سے اور دوستوں سے محبت نکل جاتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شروع میں روتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں, وہ ایک روایت ہے اس مضمون کی کہ جب تدفین ہو جاتی ہے, میت کو دفن کر دیتے ہیں, تو فرشتہ اسی قبر کی مٹی اٹھا کر لوگوں پر پھینکتا ہے کہ میت کو بھول جاؤ اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ. اس مضمون کی حدیث پاک ہے. تو ہو سکتا ہے, یعنی یہ ایک تو روایت ہے کہ بھول جاؤ. اب ہم مطلب ویسے بھی سوچیں کہ یہ جو میت کا غم ہوتا ہے, یہ عام طور پہ اس کو ہم نفسیاتی اثر کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ عارضی طور پر یہ غم ہوتا ہے. اچھا, پھر ہر ایک کا غم نہیں ہوتا. جیسا قریبی عزیز, پھر جیسی اس سے محبت ویسا غم. جیسے کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا تو کنوارا بیٹا زیادہ روئے گا, بال بچے والا بیٹا یا تو نہیں روئے گا یا کم روئے گا. جنرل بات کر رہا ہوں. اب کنوارا بچہ اب کیوں روئے گا, خدا بہتر جانے, کہ ماں میرا ورنہ نکاح کروا دیتی, اب ماں چلی گئی, اب پتہ نہیں میرے کو کون پوچھے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, بڑا بیٹا اس لیے غم کم کے ساس بہو کے, ہو سکتا ہے وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ تنگ آ گیا تھا اپنی ماں سے. اب آگے جو بھی آپ اس کو ایڈ کر لیں. بیٹی زیادہ روئے گی کہ ماں بیٹی کے جھگڑے نہیں ہوتے, یا یوں کہ یہ ساس بہو کے جھگڑے تو ہوتے ہیں, ساس داماد کے جھگڑے نہیں ہوتے. اس لیے بیٹی سیٹ ہوتی ہے ماں سے, یہ زیادہ روتی ہے, تو محبت اس کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے. پھر بھی کنواری ہے تو یہ شاید سر پٹک پٹک کر روئے گی کہ اب میرا بنے گا کیا. بال بچے والی ہے تو شاید کم روئے گی, اب میرا مطلب پورا ہو گیا ہے. تو یہ آج کے دور کی مطلب کہ نفسیات بتا رہا ہوں. تو یہ رونا جو ہے ایک تو نفسیاتی ہوتا ہے, دوسرا دکھاوے کا بھی ہوتا ہے. اس میں دوسروں کو دکھانے کے لیے اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونا کہوں یا دھوم دھام سے رونا کہوں, یہ اس کی بھی بزمیں سجائی جاتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک روتے ہیں. اچھا, پھر کوئی عزیز آیا, بھلے کتنے ہی دن کے بعد آیا, اگر وہ تعزیت کے لیے آیا ہے کہیں جیسے باہر سے آیا, تو اب یہ گھر والے, عورتوں میں زیادہ ہے, یہ زبردستی اپنے کو رونے پر آمادہ کریں گی, رونا نہیں آئے گا زیادہ تو منہ پر کپڑا رکھ کر آوازیں نکالیں گی رونے جیسی. یہ ایک ہے رواج ہے جو کہ بالکل غلط ہے. تو زیادہ تر رونا نفسیاتی ہوتا ہے, دور کے رشتہ دار بھی روتے ہیں, ان کو صدمہ کیا, کوئی صدمہ نہیں ہوتا. پھر اگر کوئی بوڑھی خاتون یا بوڑھے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوتا, کہاں روتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. انہیں میں نے تو بعدوں کا خود تجربہ ہے, میں تعزیت کے لیے فون کرتا ہوں نا, تو یہ تعزیت کرنے والے میت کا تذکرہ کیا, مجھے تعزیت تک کرنے کا موقع بعضوں کا نہیں دیتے, اتنے باتوں نہیں ہوتے, ادھر ادھر کی لگ جاتے ہیں اور سناؤ کیا حال ہے کیسے یوں کرتے. ارے بھائی میں نے تعزیت کے لیے فون کیا, پھر میں یقین مانے میں زبردستی بات کاٹ کے وہ ایک پھر میں بھی فارمولیٹی ہوتی ہے ظاہر ہے, پھر وہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے, اور یہ دو چار رٹے ہوئے جملے تعزیت کے بولنے ہوتے, وہ تعزیت ہی کرنی ہے اور یہ اپنی لے کے بیٹھ جاتا ہے, مانے نہیں مانے. یہ دیکھے ماں کا انتقال ہو گیا, میں نے اگر شادی شدہ بیٹے کو فون کیا نا, اس نے یہ کہنا ہوتا ہے, یہ تجربہ میرا, دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے تو فلاں ہو جائے, تو بچے کی ماں کی طبیعت خراب ہے تو ٹھیک ہے, باپ کا غم نہیں ہے, ماں کا غم میں انداز اس کی گفتگو میں نہیں پاتا کہ اس کو غم. تو یہ نفسیات غم, پھر آہستہ آہستہ اس کا چلا جانا, یہ مزید اس کی نفسیاتی اثر ہونے کی مطلب یہ ہے کہ دلیل ختم ہو جاتا ہے. یہی جس جو پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا, جس کو واقعی 100% ہی واقعی صدمہ تھا, اور اس کے باوجود یہ آگے جا کے اس کے ظاہر سب کچھ کرتا ہی, خوشیاں بھی مناتا ہے, شادیاں بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ غم نفسیاتی ہوتا ہے, اور غم ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شرن کوئی حرج نہیں ہے, رونے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روئے بندہ, رونا بے اختیار آتا ہے. اپنے کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے یا کوئی پیارا دوست چلا جاتا ہے یا جس سے ہماری عقیدت وابستہ ہوتی ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو رونا آتا ہے آدمی کو. تو آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں, آنسو بہ رہے ٹھیک ہے, یہ گریا یہ رونا رحمت کا رونا ہے. یارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزاد ابراہیم جب رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم بھی بہ رہی تھی, آنسو آ رہے تھے. اور اسی حدیث میں ہی رحمت کا تذکرہ کہ یہ گریا جو ہے یہ رونا یہ رحمت ہے. تو اس لیے مطلب رونے میں کوئی حرج نہیں, نوحہ نہ کیا جائے. نوحہ ہوتا ہے کہ با آواز بلند, یعنی کہ میت کی جھوٹی تعریف کرتے ہوئے با آواز بلند رونا, ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے ہی, وہ کسی کا کبھی اس نے دل نہیں دکھایا, اور جب بھی بات کرتا تھا تو جی جناب سے بات کرتا تھا, کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, حالانکہ کتنوں کے اس نے منہ توڑے تھے سر پھوڑے تھے, لیکن اب یہ مرنے کے بعد یہ ولایت سے کم درجہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے. داڑھی منڈا بھی ولی بن جاتا ہے, بے نمازی تہجد گزار بن جاتا ہے. یہ تعریفیں میت کی آپ نے بھی سنی ہوں گی, میں تو جتنی تعزیتیں میں نے کی ہوں گی وہ آپ نے کیا کی ہوں گی. اتنے فضائل بیان کرتے ہیں, خالی ہونٹ ہلے ہوں گے تو بولتے کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے, درود پاک پڑھ رہا تھا ہونٹ ہل رہے تھے اس کے. لیکن جو سمجھ میں آتا ہے اپنی ماں کے اپنے باپ کے مرے ہوئے فضائل یہ بیان کرتے ہیں, پھر ہم بھی مدنی باہر چھاپ دیتے ہیں, آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کا مزہ آ جاتا ہے مدنی باہر مل گئی. تو یہ کہ حقیقت یہ کہ بہت زیادہ مبالغہ ہے, بہت جھوٹ اس میں بھی, اس کے بھی جھوٹ کے باقاعدہ کچھ عنوان بن جاتے ہیں, میت میں اتنے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن ہر ایک جھوٹ بولتا ہے یہ ضروری نہیں ہے, ہر ایک کہ میری ماں کلمے پر رخصت ہوئی وہ جھوٹا نہیں ہوتا, لیکن ہے بہت کچھ معاملہ. یعنی یہاں تک صاحب بولتے ہیں کہ تعزیت کرنے والے بولتے ہیں تیری ماں مری کہاں ہے, تیری ماں مری نہیں ہے, یوں بھی بولتے ہیں, تمہارے ساتھ ساتھ ہے, تمہاری ماں مری نہیں ہے, تمہارے ساتھ ساتھ ہے. میں بولتا ہوں نا تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اس سے کیا مطلب, اس سے کوئی مراد دیتے ہوں گے بابا؟ اب یہ سارے مراد بھائی جو ہے نا, یہ بس جھوٹی خوشامد کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے. تعزیت کرنا نہیں آتا کہ شرعی تعزیت کس طرح کی جاتی ہے, یہ بولتے ہوتے ہیں. جو سمجھ میں آتا بولتے ہیں. تعزیت میں جھوٹ, عیادت میں جھوٹ, مریض کی عیادت کرتے وقت بھی جھوٹ بولتے ہوتے ہیں, اور جیسے بچوں کو بہلانے میں بھی جھوٹ, بچہ چوٹ لگ جائے بچے کو گر پڑے تو جھوٹ, یعنی ہر صورت میں مطلب ہے کہ اتنا جھوٹ چل رہا ہے کہ خدا کی پناہ. یہ نماز کے لیے مسجد کے جاتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول جاتے ہوں, تو تعجب نہیں ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. اور ایسے جھوٹ مطلب ہے نا کہ زبان سے نکل رہے ہوتے ہوں گے کہ جس کی انتہا نہیں. آج تو بس یار میں بہت لیٹ ہو گیا, جماعت میری جا رہی ہے یار, بس وہ میری توجہ نہیں رہی, حالانکہ توجہ ہوتی ہے باتوں میں لگا ہوتا ہے, اور نکل گئی. یہ دو چار جھوٹ تو شاید یہ نماز کے لیے آتے آتے بھی بول دیتا ہوں تو تعجب نہیں ہے. بس یار وہ اذان کی آواز میرے کو آئی نہیں, حالانکہ اذان کی آواز آئی تھی, لیکن وہ جھیپ میں یا گھبراہٹ میں یا بہرحال جلد بازی میں جھوٹ بول جاتا ہے بندہ. اتنے دن سے میری کوئی جماعت نہیں نکلی, آج لگتا ہے ایک رکعت نکل جائیے, حالانکہ صبح فجر میں یہ سویا ہوا تھا. یہ بول گیا ہوگا, کیا کرے, اگر بھول میں بول دیا تو جھوٹ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. تو بس زیادہ بولنے کی جس کی عادت ہوگی اس سے جھوٹ, غیبت اور تومت, چغلی, بدگمانی کے الفاظ وغیرہ بھی نکلیں, دل آزاری کے الفاظ نکلیں, اور فضول تو بس فضول ہی فضول ہے. وہ گناہ نہیں ہے فضول, لیکن جھوٹ اور یہ گناہ ہے. تو فضول باتیں جو جھوٹ گناہوں میں ڈالنے کے لیے بہت یعنی خطرہ ہے اس میں کہ بندہ پڑ جائے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.